Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. ...12. Radyo Şenliği. Evet, geri döndük. Açık Radyo Dinleyici Destek özel projesinde, özel yayınında... canlı yayına geri döndük. Luxus'la beraberiz. Üstüne üstlük. Didem Gençtürk'le onları ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, Alper Bakınel, Ozan Akgöz ve Kamucan Yalçın. Luxus olarak buradalar. Evet, temsilen. Temsili Luxus. Ekibin yarısı. Öyle sayılır. Aynen, tam yarısı. Evet. Olsun, biz az evvel soundcheck'te kulak attık. Hiç de aratmıyor geri kalanını. Eyvallah. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet, şenlikte biraz müzik arasını sizinle vereceğiz. Az evvel sizden önce de ufak Ceylan Ertem ve Cenk Erdoğan'la biraz müzik dinledik. Şimdi kulaklarımızın pasını yine sizlerle atalım ama biraz sohbet edelim istiyorum öncesinde. Çok fırsat bulamadık yakın zamanda aslına bakarsanız. Konuşuyorduk az evvel yayına girmeden. Ben ufak hafızamı zorladım Luxus'la ilgili. Aslında ilk sizi Eylemler'den biliyorum ben. Yani meydanlarda dinledim çoğunlukla. İşte Kadıköy'de en son iklim şeyinde. Evet, iki yaz oldu. 1,5 sene önceki yaz. 2003 evet. Galiba. Tam 2013 pardon. Geziden hemen sonra, bir ay sonra falan da o. Evet, ya da işte içinde GPS bir yerde. GPS zamanı. Evet, evet. Aynen öyle, bu Luxus'un üzerine benim şahsen çok yapıştırdığım bir görüntü. Yani açık hava müziği. Vallahi biz de öyle hayal edip kurduk. Kendimizi hep açık havada hayal ettik. Biz burada gerçi şey notu aldık değil mi? Canlı performans grubu olarak kuruldular diye aldık ama... bir yandan tabii sabit sahneleriniz İşte var. İşte orada canlı performans. Tamam. Açık havada. Evet. Bu Luxus, buna dair eğilimini kısaca anlatabilir mi açık radyo dinleyicilerine, bilmeyenler? Meydana için. Dair. Evet, meydana dair. O çocukluktan kalma bir eğilim. Yani takım tutma gibi bir şey diyeceğim, yok öyle değil. Sürekli karşı durma ve işte üç temel şey üstünden, anti hiyerarşi, anti otorite ve anti ayrımcılık üstünden sürekli bir şeylere karşı durma hali. Ya bu en büyük yapı olarak devletten, ama bir bütün olarak, isimlerden bahsetmiyorum. Tabii. Bütün müsteşarından, müşavirine, bütün yapıdan, en küçük ev içindeki otoriteye kadar. İşte doğayla ilgili hareketlerden, işte LGBT hareketlerine kadar, nerede bir bu üç kavramı bozan bir durum varsa orada olmayı, ya bu sevmenin ötesinde, bir görevin de ötesinde, zaten orada oluyoruz biz. Hani doğal bir metabolizma seyri bizim açımızdan bu. Yani enstrümanlarla olmasa da olurdu gibi. Evet. Enstrümanlarla da olur, enstrümansız da olur. Yani mesela gizli bir isyan olmadan 4 gün önce yine oradaydık. Hem enstrümanlarımızla oradaydık. Evet. Kaç işte? 40 ya da 50 kişi varken orada yine oradaydık. Her zaman da orada olacağız bir şekilde. Bizdeki eğilimden ziyade dediğim gibi metabolizma süreci. Evet. Aslında bu şeye, sokağa müzik katmak gibi bir yere de denk geliyor aslında Luxus. Eylemlerde. Sokaktan müzik alma, o evet. Aldığımız şeyi geri sokağa verme. Böyle bir sirkülasyon. Evet. Evet, biz de sokağın müziği diye işte uzun uzun konuşuyoruz radyoda. Yani tabii çok da çıkıp böyle alan kaydı falan yapma olasılığı olmuyor ofis işinden dolayı çoğunlukla. Daha doğrusu prodüksiyon işinden dolayı, ama en azından sokaktan sesi getirene sonuna kadar açık. Açık Radyo. Evet. Luxus da bunun en başında bir yerlerde. Bu yüzden duruyorum. Seviyoruz Açık Radyo'yu. Eksik olmayın. Evet. Müzik dinleyelim biraz sizden. Olur. Ne hazırladınız? Anons. Ya bu arada biz böyle bu sayıyla hiç sahne yapmıyoruz. Sahne yapmak da ne demekse. Bu sayıyla sahneye çıkmıyoruz. Ve normalde işte, sen gitar da çalmıyorsun. Evet, ben normalde sahnede keman çalıp ve aslında daha çok şarkı söylüyorum. Şimdi bu şekilde olunca biraz şarkıları da değiştirdik. Yani şimdi dinleyen Luxus dinleyicilerine haber verelim. Bu arada yanlış akor basabilirim. Şey, aranjman edersek. Çok yakışır, çok güzel olur. Peki evet. İlk şarkı son albümden. Bu Aralık ayında çıkan. Hunin Başımda albümünden Reggae'yi söyleyeceğiz. Tamamdır. Bakalım başarabilecek miyiz? Buyurunuz. Aşk eski sözü, aşk eski sözü, aşk eski sözü. Radyo Şenliği'ne özel aranjmanıyla Reggae'yi dinlettik sizlere. Bu aslında çok değişmedi. Reggae'de pek bir şey değişmedi. Birazdan üçüncü çalacağımız şarkıda. Bugün seçtiklerimiz içinde bayağı bir şey değiştirdik. Eylemelere aslında gittiniz. Aslında hepsinde dördüncü kez oldu. Bence böyle. Bunda da bayağı bir değişikti yani. Evet. Az değişti o anlamda. Sen aynı şeyleri söyledin. Bakalım ne düşünüyor dinleyicilerimiz de, dinleyicileriniz de daha doğrusu. Beğendiklerine eminim ben buradan en azından. Çok keyif aldım. Beğensinler lütfen. Yani o kadar. Canım isterlerse. İstemezlerse beğenmesinler. Evet. Şey yani böyle eğlenceli müziğin içinde can sıkıcı konulara girmemek gibi bir şey de hassasiyet olsa ya, ama aklıma geliyor yine de. Nasıl o kadar sıkıntının içinde neşeyi tutmayı başardığınızı lüksüs olarak sorsam size. Yani her sıkıntının içinde bir komiklik yok mu? Bakınca bir mizah. Olmaz. Bir saçmalık. Saçmalık evet. Yani biz baktığımızda algıda seçicilik icabı galiba ilk onu görüyoruz. O mizahi tarafı. En kanlı durumda bile, en acılı, üzünlü durumda bile. Bir şarkıya da bakınca çok üzücüyse o üzüntünün içindeki komiklik bize çarpan şey o oluyor. Şarkı kavrayışta. Yani öbür tarafından bakıyoruz ama baktığımız hani elimize taşı alıp öbür tarafına çevirerek değil. Zaten direkt öbür tarafını görüyormuşuz gibi bir şey. Evet. Mevzuların da öyle. Ben söz yazarken eğer bir mevzuda söz yazacaksam aklıma o mevzunun üzücü tarafı gelmiyor. Ya daha doğrusu üzücü olan mevzunun içindeki komik taraf geliyor. Benim söyleyeceğim bu bununla ilgili. Yani normal olmak, normalize etmekle ilgili bir eğilim gibi geliyor bana. Hani bağışıklık sistemi gibi. Yani ortada çok can sıkıcı bir durum var. Biz zaten can sıkıcı durumlar ülkesindeyiz. Yani can sıkmayan durum. O yüzden hunimiz başımızda. Evet, çok az. Orada hani biraz karanlık manada fıttırmamak için bir hani şarkı tutturma derdi gibi bizimkisi. Böyle bir durumda hani biraz neşelenirseniz mesela hani iyi gelecektir. Dolayısıyla bu karanlık durumlar devam ettikçe de yani gerçekten biraz neşe lazım. Hani aslında fiziksel bir şeyden bahsediyorum. Yani bir tür mücadele ya da hani tamam ben artık bırakıyorum bu bilinç durumunu falan gibi. Hani zihinsel bir fiş çekme durumunu engellemek için biraz galiba neşeli lakırtı gerekiyor. Ya, ya sev yeter ki diyorum şarkısı bunun bir örneği. Evet. Yani ya sev yeter et kadar sert, rezil, saçma bir slogan olabilir mi? Ama ben onun içinde şunu gördüm. Terk etmemi istiyorsun. Para ver. Para uçulan gördüm. Mesela. Yol parası talep ediyoruz. O şarkı da öyle çıktı. Bir yandan da aslında değil mi? O sponsor sıkıntı... ol bana yani. Evet evet. Yani üstüne alıyorsun aslında söylenen şeyi. Hani evet olur. Terk ediyorum. Sıkıntı tamam. Deyip bırakmak değil de yani. Tabii tamam. Tabii. Orada ev sahibine soyunan bir şey var. Rol var. İşte burası bizim ülkemiz. Biz olanların ülkesi. Yani madem mahkem kesiyorlar. Sürekli unutuyorum. Çok üzülüyorum. Kimdi? O bir Kürt yazardı. O çok şahane bir şey söylemişti. Ya sev ya terk et argümanına. Bırakmadınız ki sevelim. Bu benim için mesela çok kıymetli bir argümandır. Bırakmadınız ki sevelim. Diğeri de hani hala bırakmıyorsunuz sevelim. O zaman bir miktar yol parası. 3-5 atın da gidelim madem. Yani bırakmıyorsunuz gidelim. Gidelim bu arada evet. Genel evet, olarak bırakmıyorlar yani. Bırakmıyorsunuz gideyim doğru. Bir de vize durumu var bu. Almıyorsunuz ki gelelim falan. Kaldık. Evet yani sonuçta komik olanın kahkahanın her zaman böyle bir dönüştürücü etkisi var zaten başka türlü galiba. Evet, sarsıcı bağışıklık sistemine iyi gelen bir etkisi var. Evet siz de sağ olun var olun diyelim. Didem var mı? Yok yok ben nefes hani alalım. Daha fazla konuşmayalım daha çok müziğe yerimiz kalsın istiyorum. Doğru çok zaman. Valla 4 şarkı hazırladık hepsini çalacağız yani öyle yerimiz kalmadı falan. O zaman hemen zorla. Devam edelim. O zaman susadın. Şimdi ikinci albümden Kamu'nun söylediği bir şarkı var. Bu arada dinleyici destek hattını hatırlatmak istiyorum ben. 0212 343 4141 numaralı telefonu arayarak Açık Radyo'ya destek olabilirsiniz. Biz de hatırlatıyoruz. Arayın. Lütfen. İkinci albümden Felek. sen bunu al felek, sen bunu al felek, sen bunu al. Evet, Kamucan Yalçın. Vokalde, sonra da klarnette duyduk onu. Alper Balıkner bugün gitarda. Ozan Akkeş'te, normalde kemanda. Çok şey beklemeyin. Akordeon'da Alper vokalde duyuyoruz onu. Şimdi çok zamanımız yok sahiden. O yüzden bir parça daha dinleyelim. Madem daha. Dört parçamız var, sonra ufak sohbet edecek zamanımız kalacak. Bu sırada dinleyicilere de biz burada stüdyoda telefon sürekli sabahtan beri sağ olun çalan telefonun fişini çektik. Duymuyorsunuz ama bu telefonların gelmeyeceği manasına gelmiyor. 0212 343 4141 Luxus eşliğinde destek olunuz diyelim. Tersten gidiyoruz. Üçüncü albümden de ilk çaldığımız. İkinci albümden çaldık şimdi. Telek çaldık. Şimdi birinci albümden Mahfetik Romantik serisinin ilk şarkısını çalacağız. Onu bayağı bir değiştirdik. Evet. Burası için prova yaparken böyle bir fikir çıktı. Bakalım nasıl olacak. Eyvallah. Açık Radyo Premieri Mahfetik Romantik. Açık Radyo aranjmanı aynı zamanda. Son 2, 3. Radyo 94.9'dasınız. Şu anda Luxus dinliyorsunuz. Ve biz bütün parçaları çalsınlar istiyoruz ve o yüzden konuşmayı sona saklıyoruz. Sözü tekrar size verelim. Kendiler ne zaman karar verdiniz buna? Az evvel karar verdik. İşaretli şey. Sinyallerle artık. E tabii. 10 yıldır beraber çalışınca öyle oluyor. 94.9'un oralarda bir yerde. Dalgalarıyla. Frekans var. Şaka bir yana. Evet. Canlı yayında. Canlı canlı dinliyoruz şu anda. Luxus'un yarısı burada. Müziği tamamıyla. Çok teşekkürler. 12. Biz teşekkür ederiz. Radyo Şenliği yani festivali gibi sayenizde. 13. de geleceğiz. Şimdiden anlaşmış olduk tabii o zaman. Ben birincisine katılmıştım burada. Evet. Benim için ayrıca şahane. Eski oluyor. Stüdyolarımızdaydı. Evet. Ve o zaman 5 kişilik bir ekibim vardı. Evet. 5+1 değil 3 klarnet. Hatta bölüşmüştük şeyleri yani davul bir tarafta işte 3 klarnet. O zamanki prodüksiyon stüdyosu dinleyicilerimize tarif etmemiz gerekirse buradan biraz daha genişti ama yine de sığdıramamıştık. Evet, çünkü biraz zor olmuştu. 12 hatta, yıldır o zaman çok güzelmiş. Şahane oldu. Bir de koridor kaydında vardın diye hatırlıyorum. Bir koridor kaydında da seni kaydettiydik. Koridorlara mikrofonları dizip. Evet doğru öyle de yaptık. Doğru. Öyle bir şeyler yapmıştık. Evet Luxus Açık Radyo iç içe o zaman öyle diyelim. Aynen el ele. Sağ olun. Son bir sesinizden telefon numarasını alalım dinleyicilerimiz için. Arasınlar birazdan Ömer Malta ve Aslan Sağlam zaten yayına girip. Sevgili dinleyiciler 0212 343 41 41 telefonunu arayın lütfen. Evet, Açık Radyo destek hattı. Ya da açıkradyo.com.com adresinden destek olun düğmesine tıklayabilirsiniz. Her yol müba. Aynen öyle. Aynen. Biz şimdi tekrar üçüncü albüme, son albüme dönelim. Bir tane Zazaca şarkı yaptık. Metin Kahraman bestesi. Hı. Onların 96'daki ilk albümlerinde olan bir şarkı. Heso'yu yaptık. Şimdi albüm için zaten değişik bir şeyler yapmıştık buna. Şimdi Açık Radyo versiyonu yine başka bir şey oldu. Ne mutlu. Evet. Heso. Heso geliyor. Again, my mother was a yay, baby. Tersun esas bünemendu Her bir ama biz kardeşi Tersun esas bünemendu La eso eso eso eso eso Bende ki gure tore beso eso Eso eso eso eso eso Ora penso esto Amo bajar ta perra eso Namo me ki hasu nam tu ki hasu mura ki besu tora ki besu pura estor meymanu musa verde ser tomane me kizi as fakur me as zavuzi musa verde ser tomane me kizi as fakur me as zavuzi as kayter yemke apeni ya khochar na ta kutshi as kayter yemke Beni ya hoçar nata kutuşu Radyodasınız, Lüksus dinlediniz, HESO. Evet, Kamucan Yalçın, Alper Bakıner ve Oğuzhan Akgöz. İlk konser ne zaman onu sorup kapıyorum. Bu cumartesi Kadıköy sahnedeyiz. Çok güzel. Bütün dinleyenleri bekleriz. Evet. Bunların davullu baslı versiyonları var. Onları dinlemek için bekleriz. Evet, radyo şenliğine katıldığınız için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bu güzel davetiniz için her Bizim zaman. Bizim için zevktir, her zaman. Seneye yine canlı canlı buradasınız. Belki Aynen. bu sefer bütün ekip. Evet. İnşallah. Ufak bir araya gidiyoruz. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. ...12. Radyo Şenliği.